afara bonya na ajanya na amaze katambo ado be chamele yina arabo hodu ho fagolu ho mamale gare manzalo ka ku ji kata si ka ju amasa wa ande si hodu arame na ho fagolu arajuru kaka mamale gare manzalo ata kiribita kana ka ku ibun masiyan di yorti ibun masiyan di kiribilo na da ya ra wirka se abarka yere ko kira ka fo ara yere ko agbere gbere ta fiyan le kan ko agbil mi nyan ka katana hodu kan wo ko sanga allah somani be agbere gbere mi ta asin ke suru ta nyar ka abila mi nyan ka hodu ko ngol te ka agbili asike allah akbar mune na mo agbili ya limani ya allah ari boni ne ramadi on si yele ko ko ke suru lo ngutugo da hawla wala quwwata illa billah basikil don ya nya akana lo ta ke mayere ti allah kare fo ta maka ta abila ya araba kullu washrabu haniya bima kuntu ta'malu kullu washrabu haniya bima kuntu ta'malu ya bima kuntu ta'malu ya bima kuntu selama nyanyi ya kuena lona lami ta siranya late jati 10 ton 5 ton 2 ton ton kele na kaka lwendi yere nya de jaba e yere nya bara kilo mese kuba e baba ti se ka loy e na fi loy ale ba ku nyina nam lain ala diana lain ala diana lain ala diana wa sabahu ya sabani moya sare wa sabaha ya sabani moya sare wa sabaha yo anta pana kirena amina Ya muso yi karadashi diyo Ya muna amadaya Koki ya wala kiti ye janya, ti janya Wole kwa sara kondisi uya umyeba Nam Momo karadashi kaya kini moro abia de gina do Nasa Mita kaya ni mamoro jana made, mika kaya kwa kwa jana made Osana kiti bara Pali mori ambia tabambura Allah Kiti metike Chera mando utayere temera Nam Mie share nyanama kaba Wobie nyak benbe gorun muhajjalina na sher ben be borobe halika lay undri bla yaira community kira mandole kira mandole jama aram kam kam kafu ayndo na minu mo ortera na minu sam ayndo asira momika yahudiya kanu kanazara ya kanu kasaka eke kunu tukun kira mandorura eh kuba basu fahu ya mana madaya atafari ati allo bi osu ama be dubina ta allah yan kisi amanya ko le ndi allo de nani loru ba fa me kele do karana Hekoba dugumina vigi yere yere poromiolo Hekoba halal ka tara sinba lay burama ko safura mina miglo Allah qura Hekoba ah nili mam yakana salimando he dugumati mi le dende karana kwa ka fembi e bala bi aka bala bi ana tara to kar bala nile har ke ko mati akoro si nam to nyini sera yere kun vierema Hekoba to nyini wo sera yere kun vierema Allah akbar Sula mado re yere jate yere jate yere jate kiamata are ta dora cho. Allahu akbar. Allah. Asiki ya koroni. Wa yasabahu. Ya zina ni moya sare. Wa yasabaha. Ya zina ni moya sare. Wa yasabaha. Ya zina ni moya sare. Allah korosiri noya. Ya zina ni moya sare. Kuma na mo nyana ma alle na korosiri noya. Ya zibane moya zare Tamabu dalla nar korosi ndoya Ya zibane moya zare Amaba kurke fofana korosi dalla ndoya Ya zibane moya zare Dunia ko ira o Wallahi Nam ni betara betara serbu Nam betama mangoli cho ndara si barazika moto be ndora dana mur be nyanga nyanga kara Jati Uya tara araki di anda prefe ngiride sajo kurubare ala dubara gutu ya ban tara buake baba adala pube magara wala tirma do dunya di jo na be sande re gbasira baba zanda mur kabwor ka tara senta ka bosira ga baba ka teme ar ka fem fora nti fondo fondo na ka teme ki ta ata ta duwa jo ai mobiru do la ar ka lo jo mobiru do le temera mobiru te mobiru asim be se yaki wa hisabahu wa hisabaha ya zibane moya zara Ala ngeli mirozoni yeki ama Ya zibane moya zara Eh ko ba mo fi la be karangoro ani na fo nyamo ya mai kele ya fo eh chemi muso tani fanga na ya moya ke oho baaji ne to ki afoni ekura na lokote ne o manya yi ke kilingo ka ma nga na foto ya moya o manlo akoni angon bia ba kara o ki amala ala ya arfalam na kamita to ay kamim na nai Allahu akbar kamita Bezalane moya zare Mono ko hadi karamoya ka ke kuja ke ba ka na kuja daga Kuja ke o be kuta ye kuja daga be kafiri ye Allahu akbar sakat Kuja ke o be kuta ye Kuja daga o be kafiri ye Naam ko da fara fina biye masa dugura o E talloni ti se ka to edugu karawa Naam Asira ar koju wo yira ra kwarbe mi kara koju lo la sakan e la na do ara le ngo lo fa le ngo ni ma fo kurbi suti kurbi tisi ni muso ti asi kan to ka to ni ta furu ra le ko ba ni muso tu ka kokota ki asi re duhura kaleri ye ke femina amna bora to ke duhu yara Allahu akbar ai ko sa me ba wa ara kiri ko e ki muso bi asa ka koko vie ka koju ke oh mo do ka giri ko ba a jigi ka do si suma nya na ka be fi ya ke wo te ki muso bi la du re to ja koko ko na na hera le boye ah ya ze ba ne mo ya sare Allah ke ba ko an dara muso ro koro ta dia ve koro koro ni ar ka ngoro dia ran ko ke bi ka muso ro ke ke ba ka la ka jani ar ye re ar ka ba der so na o tu ma lo Naam ke bakor do te kam su kele ta o kan nane ta Naam kala ka jar ke dirge so ni jam o le ta ram siri sege do wao Na ka ta mi siri sege ba to ta yo Naam wa iza baha ya zibane mo ya sare ya ngoro siri no ya ya zibane mo ya sare momo ka jengele mi muso te ko siri gbele ya kiyama ni jengele na na gbele ya aka gbele anyaunya medara ko kelena kana to duniya biya wo yalo naam adugo dogoma kuba wote ye ko nyini yere naam fo musori yere takalo musoti sina wo ka che mara e ka be ko nini wo dabe yena wadudu si amanze we kopu medene amedene musomi kile mara to saware ko lu dabe ade be disi kere gbere ber ba ko kina e ko ale ko ma su gbere za fa ye futu mala tan du fa waida ebe yena der woro Eder kana kuolo katra e karna doya oref oref arnar kan ki e eder kere e fa so tira katra me ka mo e me saba kuba e lu tie le sinda ta eder mi ka don na bo ya do ye der da te kekele wa isaba ha de ne ba ne mo ya sare atina da ka ne ka ka mo ye ka se ka senzoro arna arar na ta dimi bo Allahu Akbar. Are kada diar nama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Marsa kisa kana diar nama. Kana fo baide. Wa nani la kana fo baide ke jaray. Ala te letu be ko le nyina yere ta. E baba ka jaya mi ka ka ko soro to letu ko le dam nata. Allahu Akbar. Wa izabaha. Ya zibane mo ya zara. Ate ka fa heket na boile tu rawo. Hali ka buru ka ta e baba ti na fe. Ile kana kere. Na. Ila urba hekel boore. Ni ka kere cho arbe senen le kara aha ni ba u jado sanje ka bi ka bunya aflaburu bunya bunya ni flaburu ka bunya kuna ya kedi e ta nyale do ma mi ya so ka fari encore siri ala no ya allahumma la tarimuna ajiraha wala tabudina bandaha wala Allahu dinaba to yuma ti Allahu latare mona e kana kumandi kandora ajira sunisarara wala tabune nabanda e kana ngara biakwa wala tabune nabanda lai nyain ka kumandi kandora kamo lai jati ukuma jonal bejuma ye ngo kawandi butu ngade deru janda to en kawandi ke Allahu bita kodu war ton ko mo babara butu le naam kawandi ton ko mo ba ay bogu tu yande da saka anga na far fa de anga na bi ke wuru nyin ni bobo nyin ye de anya do kala kama na wote sanga suyin ta wota ala le yangi su lo to on nya ba kala la kanda kala la wole ko so ludo be kala mo ta ra de mo forme ka bona ko ana kala nge wallahi e bobo nyin lo mo nya na ka ta no bobo yi wote ni kala lo hali ka gila sore ta ka jabate re jabate ta ka mirie fufo ne se ka ta ka mi mi bobo nyin le domdo aka tana se jamu mi mahal kala mota woru fe are mo forme ka takana bla kwa na fani afwan naam wa ka tala kala ndo tika kete ni ka wandite kala dugura bala ulor le jigi bala u jona ala anun danga jigi dugura Because I lambru kamor nyambare bere ma ne ko imanta kay wanayo kamor fara ane mungale kaboko juguta kay ma hoa alemiyata lasa sula jamo sula maya si basi mani lo ma lasa sula jamo ni alaka kay bara yi alaka bara di ma naam fomu mu fili hona wele be arakidi mando ya herama surutu mirbara wala balamur bil ma'ruf wa nahyu anil munkari wa tu'minuna billahi qur'ana duwa biye fonko ablanya wala afisa naam gati malako yana koma limani yakora kawandiko akakawandi bil limani yanya eh akokutum hayra ummat uhuriyati linas tamuruna bil ma'ruf wa tanhauna anil munkari wa tu'minuna billahi wana nakole wa tu'minuna billahi ni moyo kwa ka model bana na butu gabe labia kawandi ah labia kawandi ni kawandi tite akwele tie share musorbe dubina ta worbar kiyar fa ni arti ta Allah da ta tar kito edde se shi ya banyam simi musorbe fa ka wandile ko abirbe le fata na ali mo shi ti mo fuo an wale nao fa na ke musoti wo to ke ga mo derfu ha ko ba ko te musoti tar kito na ka wandile kare junje ka shir ka dima e ti se ka bonzara e se e me ke do re lar musobona Tagge sambari ya koso. La wara bel maro. Wa na yi wandil mugare. Wa. Ani ju. Ala sunna jamo. Wa. Ala sunna. Ala kar kisi ka ba mata o. Abe won wa do la kale. Filana ali ibadu mi rahmatullah. Ni ka wandi tike Allah hinne du wajen yarra. Gati. Ha? Allah ta hina. E ta duwa mi ka wandi tike e ta kartu. Kuba asawana andamu istijabati du'ai arka Allah kiriati jabi Allahu akbar Allah arka Allah kiriati jabi te kawandi te tolongo yo nindingo koteta jati Allahu robele ma robe wana yo anele mugane la ta sulanjamo sulanjamo la ta sulanjamo ananina ta'zibu hum bi anwa'il uquba jangara bi si Allah ya Allah arka Allah kuba narku itina demba ma Yesu la demba ma. Nadeni. Ni tina demba ma. Gati. Yesu la demba ma. Uh-huh. Ema ye ni ki nani fa fiyan ya. Allah ya to mokole ye fiyan menga ki fiyan ya. Allah akbar. Ni ate ka wandi kera. Nao. Jangara biye shiya wole larka. Aloruna. Nao. Isi wadadu le kalibi watan kisi he. Gisiyo to kisi kita. Kuba. Kujoka ke baale to kiyaru kunguri. Kiyaru kunguri. Allah akbar. Kiye anta kama kiyaru diminde. Kiyaru diminde. Sawa sala na som ko duka bar shera ko manga bari Allahu akbar he ko ba ha kala mo ye tawa sawa dugura watira naam mir ba fara arkana ke arato arkana ke jama fili dori afa atakun atakun ando do be shera ambe ko manga yenya mo yendo ke wa Allah do tu ba kera lawla hala kirka na jama fili ambe wo halaki wallahi ra ko ba halile le ambe shera dugu na niti ka wandi ke kasa edu se ka kurana tabakara ka tawa na shi kasa yedu jana mara lan me bi mo ko so ko yanzer nani di kumbele kataka mo la dinai qur'ana jigira wole ko so litu hori janna sabna julumati ila nur allah akbar ko sana anara wala ibrahim yoru urane ne kirbi anara mo ko ngani anara mamadu yollo anara mo abu yoru anane kirbi kar mamadu yollo kar mo abura bay yollo naam o be harsu jamani yori anara mo ko araki da laisha yoru anane kirbi kar mo sumane kar mamadu yollo ni ka ke kar mo ye dese menna mo mo so ki wasa ni ka di ka to die ka kasa e be sara e be tara jana mara hey ko ba Rupi wana yani mungarina Lata tulanjamo Lata tulanjamo Kwa nile lanu tomobatu udeme sami kare kie wasa Amina kula Lasaka Kara yang bele tulumbende Nila mende seka kuma buya sata Aju ya tafa lai bula mwe kata dugu mwe ba Kata atita fagara sini kuma toko kwa sewe fagara sere Fagara sere Lezo kwa ninkane ni kunu sura Kwa kuta kuta kuta kuta bani na yibani arka biye sitan lura he ko ba anto mar melu atigir ko la sa e kallo ko ka demser jatige edina le batia mata ko do be o mesini le nyana ka sawati nyana ile tani ngwa tiketu he ko ba kene du to mo babaru allo ri allo fune ngir ko aradina lo la sa kan nte du lani chawo mbaru arallo demser ko aradina lo nam arka yesira kami mai arar gbe ka bo ko ta basi la sa kan Allah sira arkana labila arkana labila sini obekubale kadi arba eh ko ba ko to mbanya na mesika eh ameba ameba eto le kan wo madrasa e ko do so yo ralam na nil mama la jama du tite ati make ni do ti meso ka ke o lara ati bana la tite ketu he ko ba le mam ku du si yo meso madrasa ga yo ka sidi ele mi yo meli ka ta bi ra gbere kam le ti boera I mean, you need other madrasa there to fair. Madrasa China for Labia, and one madrasa to Befemia Rado de la Pura Caira, and Nelam Dutiseca do de la Pura Caira. Now, Akafemia and Cosa. Getting. Menya Faria Amio Tamalum, Mobil Tamante. Allah, what you are? Eka Tulangare, Pankarankunaka Larabukame. Larabuka and the Karantekele there. I didn't Larabuka and the Meda Adoratica and Lode. Now, Arakara, you need to come over to Meseca Latisawa Lonica. Ekoba. Dorme la bu kama abadan adu lonike naam adu da di viti lonike do ke lonike kono ta ro sana le allo wa ye lonile ke ko ba ko mani lon betele allah lon wa dun ka bo ma de do ma mi angwa nya soro ka kwari ura ara so be ka loni nyini andi na ita ira koso naam an ita mi an ita ka mo su le fe naam ye wa na na le ku be sa bu ya ye wa na na Ale kwa mbeza bure. Ni kakura na fere o kafale ka bajuru fere hali butu go yebe fenkeli fe wolenyi na la fabita naam butu go be fenkeli be wolenyi na la ba he ko ba wota butu go bi wa naam ah har kan ka la fu la ka arson de ala ka arson de fenkele ar wolenyi na la fe naam fenkele le be na di ndo su le mata wole bajuma bengele ma ala bengele ma amen lon ba ba ya bi na furu tri ba ya nuso ba ya nyana ma che nyana ma ba ya jama ba ya du chan du ya bo asa ni ame bengele ma abe kongo solera la sakan ye wana na alekum beza bore ya ye wana na alekum beza bore nam eh koba sulamaya jangumaye sulatu alai muran jati kuran na me fando gbele ya bengele maye allah akbar fa itihadul muslimina ni'matu wa quwwatu itihadul muslimina ni'matu wa quwwatu ni'matu wa quwwatu itihadul muslimina ni'matu wa quwwatu Yalla madu wa quwwatu. Wa kono kele hu kono siama hu eh kamo harfu akan akan bi abeka mo telefone na he wo san lai moru sigin mai la sakan ah ka ko nyala imu be karanga yam se nikele wo asika diata we diata ni naam wole karamo de ni karamo ar kwa ti nyon fe alo do kodi wo san alo takura na do kodi le he ko ba alekum be zabura ya wa na na Ale jama tura ma tura ina be jama lera eh ko ba nyantika nyo juu ya ambie ka fuara andara danda ya ra moshi me woro nu baka ngam na lbo isa eh ko ba ramadura ale jama tura na andara fera me fu ifa mo kele ka sigi baka ka boso na di ambie ma ani ame fu ifa kele ka moderi nyar dal ara ben kele ma allah akbar Mika fisa ya miye, ara wo fisa ya di woma. Na sakana. Alejamadura. Ramadura. Alejamadura. Kala mwode ba ya wolka kalange misi ya konono. Alejamadura. Dolka kalange mwani madina konono. Alejamadura. Dolka angalwa abudramani ye. Alejamadura. Dolka angalwa sekbeni kalamo bakari yere ye. Alejamadura. Dolka anyama ya biyeke nyangalwa limam kudusi ye. Alejamadura. Ba ara doktor sanawo or saya fere. Doktor sanawo or saya fere. Mushiba mi shifere. Eh koba. Abeta ara sira kake chenye kaboshi. Parabda ni mwamdu kalonike. Bie uri kazuru na taka sigere sigere. Ano teka masara bodo na tiyali. Eh koba. Lisansi tiki yorfera le masara bo. Oh, berive tiki na tiya. Allah akbar. Berive tiki, berive tiki. Jati. Ati lalwari kwa lo. Kwa le, enza mawi lo. Inna lillahi. Wa ila ilaha raji'un. Kele, itihadu l-muslimena niya matu wakua tu. Alijamatu rahmatu. Yadu lai malijamatu. Yadu lai. Malijamatu. Alijamali diema. Yadu lai. Malijamatu. Kuka modiri nyarda rarada kekele. Yadu lai. Malijamatu. Na, abu lai kakarangili ngenyana. Ito moba. Halbi aniso diya bena. Dati. Halbi aniso diya bena. Akake bangula beja ala litira. Nyanda wana bila timite, timite, timite, timite, timite, timite. Karamboje koko, aa, karamboje nyamfari. Halmo waka bog butu ya kaloni, kenima hulon bateo, asa angaramboje betimite riye. Allah akbar. Amenga tenle. Dati. Akaka tenle wu. Nao. Uteko juyo, nazararu kartacho mobalo, aratu antuyu ya antacho mobalo. Dati. Bara mingo nyake ulibe miye. Nao. Afo kumbe juma liye. Mi dunya nana sene karamolti ya, karamoderti ya, anga temoka, akatado anlucho morti ya. Hei koba. Atarabo lucho mora kiedo juma ina, kiedo faso yere yere ratiki. Misule donir dari, arasule karfai. Koba. Niko mamura dubye lita. Jati. Arta sutara, wole bara sule karfai, kasira nyaka kwa asira na kuruche nyanyami. La, saka. Masara dua leta wu. Na. Nkoma uruku leta yadu lai yadu lai jamani yadu lai male jamani alai mama le baba banorabio yadu lai male jamani anya bunya baba tabunyara yadu lai male jamani anga famina yonsi anya minatedio yadu lai male jamani akala duwa mnambia yala oduara yadu lai male jamani are nobody bugomba infere Niko moba sara ngwa ilima mi nanga lele kalima mi. Allah wa. La saka. Kene ya bari al kosa ka foko Quran lo reje ka lo mfar fur nta mi sika limam yake. Naam. Ndu watu wa jara wa sabang ni nai. Angwa mba furan dara nyam saban ju sura telle. La saka. Amba furan dara nyam saban ju sura telle. Musa mole ni wa sa melel be limam ye. Kuba. Mole ni wa sa. Arka ketari ni nikiri nyon komo fo nyon lia siria nyon tono tara. Naam. Mwaze comprend pas. Allah Akbar. Maliya Madja. Maliya Madja. Matono Yara. Yalu lae. Maliya Madja. Yana muka kacho mwababunya. Yalu lae. Maliya Madja. Polisiru kacho mwababunya. Yalu lae. Maliya Madja. Mikariru kacho Yadulai Malijama Metiri kaka chomo babunya Yadulai Malijama Minisiri kaka chomo babunya Yadulai Malijama Yularu kati aka chomo babunya Yadulai Malijama Anya karjula karjula chomo ke karjula chomo yo wele dugusuma Yadulai Malijama Kafo kambo shedu lebangara mo wele dugusuma Yadulai Malijama Halile karamode Namuru wanahayu Yese kofo nyamisi akadie Meni ya njini kana ahakamu dono butugo ya Feta anga rama lai burama ye duguma bale kasoro kambona ye karana Nika mbona ye karana katrema ye Ena natiani keduwa le mena lalara keduwa Hei kupa Ha? Emele emele wale koso dina tibia nato harfe akoro leta Allah Mose ena nalie buduwa le emena asutaraduga Eh. Lamuru wa nae mwodo tina mwenye mwaya chayin. Ya siri ya chayin. Kono mwaya chayin mwodo tina ufo. Mwoti mkara mwonyi nga ula. Eh, maangara mwadiye kwa yake la uru vila la uru vila. No. Abanla bora de. Hati ato ya hakili keka kela sawa. ye karamoche ye bale e sina bale butu ngaro hal ka ba ko yela won blao he na kala so wale sina e be ko male frandi na ta ngosa lai bura me swara da Allahu akbar ya dulai mali ya madio mali ya madia na e ko ma ka na ba ke na ba ke ko ma do aboye mo tu ho e ka lo la aboye ye ta do daba kumba o le ra wa fo ngara ba he ke to ai saraba karaba ita ka dole ra wo ya la kare akete ko me fanga soro na wo kiri dinata lo wo ni masara botekele ate dinator sege dwa leta na am tile deru karambo deru akoro deru ado deru sina muso deru ara sulo kar fayde na sulo ka tomba su dara den ni sulo tite mo wati tiki goro jelu na biyo he ko ba shihabu dinu masara le baga na ita akate karambo bie ka be wo latere mar ko le mamal ku bari dati ko lon mbale be ibn sihabi adu sara adu kafem folita na aka ta jonyo wuru bla takana nayi ka de wuru bla takana nayi gati denza wa sa fulla denja sawa na ka sawadi mima ka sawadi mima ka tokele ma ka tok ha ko amanya nko aya di flafla ha ka fla di ma ka fla di ma ka fla ma kele ka bo akwo he to ba amanya ha to aya di nanan ha ka nan di ma ka fla sawadi ma ka ke wuru bla bana nima do soro na eh lani kana ni kemo e kana lon ba se mo do se ga ga la yuhuta ahadu wa maliku fil madinati la yuhuta ahadu maliku fil madinati akali ma maliku wotota asewon mara maliku hujatu la maliku hudi Allahu akbar maliku hujatu la fi ali shele ka sewa Allahu akbar alaka mo bila nya bila re nya lo na yutil hikmata man yasha lon wo bala tali mo tatede o ma wutitu kamo do ya fa ko latir mal imam maliku be funange abeto bara famara soli kanere na to mo bar ken ye al imam gudu to bolona nya ga wara hali arbe so kalili o biadwa yinna na baba riga fe mi fere nye soro mi ga fe ri soro ako mun ko ka to mar si timi arbe kera ta ko ba aga ngako e ko mo sa do nya mi ne na ko do ka di ado ko ko si abudin be sara o mo ko nya na man do mu aka jonguru la to dezawa kero kwanya talar tieo sawa sawa angol talaka dese wel kanya jawata wala ko adotara na kabani eh ko ba adu nya jawa mi won sara nya jawa chema na e to mo baro ato nyaru wasa allahumma fakiha nafidi allahumma wahiya nabede walimuna tawila walimuna tawila to marka na ki karando wari de fitin do nyin kana kana suburu sawa ayanum ka sawa ayanum kabido adara ka fa le lonia mo nyan mo ko fo ite yilon so ata ta kala gala bura kwa ma ya ra ke o si ni yere sai mai sira ya le ta o he ko ba merdu sira ya le ta o nam ibn mas'udi ara ke ibn embasi kera ma duwa o kai ka ma ba ka mo boru sawanya dawa te sawanya gati ha ka boru sawanya boru banzai ka ko ko ko dawa te ka aba na na na na ka boru tata ka se anon ka boru boru mande he ko ba ay bu nor yasiya no ador ben wo ben ngara wol mam gudu yo lor ti tan wo foya imam gazali ko man bahara ha ko anya to am posura jati allah an loniya amin anda al bi amber ba nora allah an loniya amin allah an loniya o ma wote to mena lele mela kale ko na ni deri e na aka den sa wata michel la michel aka do sulita kana ni do abudu e na kana ni makama e ko ba ko sa wale ba ko ay ado kala de aka tie nya boka dese na ko juma la don ara ko makama akwara sawadu ma la sawata he juma gba mbora ko don abudu akwara sawadu ma harika sawadu ma ata jori bo akokele to aro bla ko makama alko mna ngoye abudu ayo la jonje kele nga ka jori sawa aro di sulema na sulo ta ka jori sawa aha wa ngole di arma sina tawo wa ma wote to Menalele melakale Misule talebe makama yo na makama jonje sawa jondalo adalo sulalo Misule talebe abudu yo abudu ta jonje sawa jondalo sule saria ko lu foye na abudu nya ko no fe makama nya ko no fe kama nya ta o koso wo ta sawa sawa ta kele wo rufi la ile ta ka atela ta ka kadima na to ma nya ka tike wei ko le koso lal ma ga mi wa ga ga sa ho nya ga ka sa ar ko to mo ba be ar fa lu nyar ka kete ali jamaatu rahmatu kineta lura ali jamaatu rahmatu kalamo lo ne se ka ba Ya batil la ya mu bi amari kum kama bagia lewa holu le kobore kwa holu le kuburu kum siwa holu le kobore kwa kuburu kum kuburu lewa holu le kobore kum ya batil la ya mu bi amari kum kama bagia lewa holu le kobore kwa lewa holu le kobore kum abella yamwa la yali jati wa asia ulanga singile fili la sakan la buru fanya ka singile mako aminti la yali ya akwa heya gidaru sabu amafo la yami tugu na e ka sukir ka batire donara to jabati la yati la lani suru tara bi amarikum halibita filake bena na malo na saka bogbona jabata che kambil be bora bi nyasalam na mala batara la harali alitara la hara fama bakia ko ile tetugo lewa holo le kobore kwa kofo tagama mafo tagama lewa holo le kobore kwa ya mautu malaka la tahafu muluka wali jababi la tatahuzi kum wala tubali sayaka wako bekura naam etisila masari nya kuba etisila kama gweleri nya jati tahuzi kum wala tubali naam nyabu nyabu sisi basi sisi basi kutubu amengana amengana abelo wabaneyo rubem lewa holo le kobore kwa tamo dura laisa mubem mubem lewa holo le kobore kwa na utuka ngoderu la isyo mbu bemi lewa holo le kobore kwa mama bagia lewa holo le kobore kwa mama bagia lewa holo le kobore kwa ya mautu malaka latu haburu saa walukada tatahutu wala tubali naam saya kwa kubekura etisila kundigiri nya kundigiri dara minabangari utisila nya tahutu wala tubali alaka seka babana kurye yorba nyo lewa holo le kobore kwa alaya adama yorba lewa holo le kobore kwa alaya mama ganyo yorba lewa holo le kobore kwa ya beti la ya muna horu sayiru tagara laru tagara ya mare kwa sanje bilu tamaranzi rakaba kama magia kule tetuo lewa holo le kobore kwa lade kamara kele tafajia la duwa sarita la halu kumulo kamina ni kami fa Allah ya sariha Allah ni dari naam ni dari bamba bi woro vladima kuba ni dari bi woro vladima jati mami dara wala baba ka bi woro vla soro ka soro ka sa na bi lor soro ni si ban lor tora sanje mu ngai sara kuba ni di ji soro sanje tambre ke setu sa ne sara le naam dunia be mutu wala ko sanga ko han dunia bi ko to nga lo de ka to nga tubu kuba waati le tay jango ya to nga waati le tay Nah, ya la ya ma ya mare ko ya siwa holo le kobore ko lewa holo o ko haka o don nan zengora muso me serbe serra misira kala mor ko ara haram ya dara korside jati Allahu akbar ame haram ya ara korside na muso me sir ta salati bela mi ba ka de sare kera yere sutara la sakara finyara ka kunyu mangeli farafina yani worka dabwanu muso tibwanu na ndi boda kelena la sakara noka kurni banyona usa muso meser ben ki kura nakara armari yedewa eh kuba mo ba dige ya rabe gutu wali ad inna lillahi wa inna ilaihi raji'un muso ka sera bungono na wo ba gi abo salon ye akase salon na wo ba gi abo lumisiri ye akase lumisiri wo ba gi abo misiri baye manam na tibo eh kuba Na karanga muzuraka komoka komo. Na tanyinga ehe komoku. Jati. ngo arasun girusa hay butubo ya musodo kangiri katam buan walina la zaka akon na sara mesundo ke ko ba ka sababu ke kara moriye jabato ti sundo jabato ti miketa e ma bol e mela natirela la na me fodo kan yinga koni aka bol la ndara misire o ke jame bawrule ke ke ko ba andi akole ya gole kala mo ara korosi de nam morbe duniya ya ra kar ka lobi mo bi lor ka jige ta tra muso bi sa wa cheta se mu ha la sa amo haramu ya ara ta la ba to urti ser lo har ka kana ta ser do wa na fa ma ba ki ya se wa sa ta ka ba ra ka ma sha Allah fa ma ba ki ya Sari atir ko mugo sega ser fi la kadu am no dubal leta ki muso ni der bi la ka ta ser misri bara ka nar ser sulema ya sona ma bele bele allah akbar ye ta ser fa ni jamaa farla kana soko ki muso ni der ser farla sulema ya sona ma me kana fi ki ser sere na ko ni ka farla ser te ka ser tu fi ki le ko ko ye ta usul fe kama bakia Yewa olone kobore ma Nana wanchi sunyani muzor ka komo sunyani kuba yan ko te ugan sunyani du gaina na hanga vai ta sedu akwa ngai ta sed har ko ngana ta muzor deira ati akun kundo gati ara taju fere ara taju fere ara buhari fere ara muslim yor fere sama bakia yewa olone kobore ma insa ma sawa nan le reisa lara amma wa sala masala masabe wa nan le babu ya dobe wote ri sala rakura na allah akbar kuba ya bakia sewa allah le kobore ma ara le dai or si fe ni heji tayen gati ko esera ke wa ar ka dia ra la kata ka kuba obligatoire le tara na yo na ambare kana mbe tafsir dira mbe galla dira ma kuba obligatoire wo dunya le sera bi gati la juma le muzore na si zoro ka koro ka zoro ka zer misir hawo la ya na o te karama mi fila che bora bi ga me gutu soro na ha e abi ja ame gutu soro bona yo bona le re inna lillahi inna ilaihi raji'un aga ba kala mu de ko bo le ngo na te se ka do lan to ko ka ti mi la ka wol be mu ndir ko mo kuba ha mu ndir lu bu ka ya to go le la ka na na ina ko gara mi ka ando te go ngo mi na ka ko jaba te kamle ko abura bu na ko ko ta la e ka ngo ngo ka kwa le ta gara arbanda le forata ya saka anta le beforata ya batilla ya mu bi juma inta karam wasilo tagara bi amarikum karam wasilo bodan zira leta sama bakia ale juma ti sokoka natugo hewa ondo le koboreka sira baile kanjere naka hewa ondo le koboreka ale se amakele andi serka andi sokoka seri naka tugo hewa ondo le koboreka sadaka allah alaka tianwo wallahi alaka sianwo akokulu nafsi zaikatul maut suma ilaina turjauna na yor jaragi ben farfe na e bata misira la magate kuna fatrate kuna e woroso kaniye e sisi kaniye e boro kaniye oho la maraga deregeye kana ni me yewura ni me metawura oho besa e yere sutara ni ben yinda wole bo e yere sutara le ben yinda muso ki sera bona kunjiri ni be aka sala nani di serfa na at sababa na nani na akwe birita kene la maraga ka boka be sherti anani allah akbar he ko ba motay de na mo si tay akele le bay ngoso surutu lon fi salati ko ba usana ya yere sutara ka sindi tuku ka ser korota ka ser ke bere jangwele na boka ta amol misira o e woro so laniye na ka parfum bu parfum ara so ma me ara kridi boutique daren me yewra o ni le meta o rawo aha ni be ka allah ba to duga sirangi ni kefe yeseka waldo ado seri yeseka tijani doke yeseka do hejibura yeseka kura nan dokara yeseka dine nyanyini alame banora le abuba kele lan barakatu aka allah na kiyem mohor maya ki yar ker toy sama bakia dewa ala le kabare ma ha duniya le serabi dunu bale bele ato ki afo ki agban ko le na ha bura na la la ka ba ko lo ko mu so fat mata kan so dere gerao adoti le fuche nara allah akbar sama bakia dewa ala le kabare ma kanya le le abu me se ya ba yoro bodi le ko so na fo yoro bodi yoro bodi mu yoro bodi musoro ar kan ka wadi bi ta tura kele na yoro bodi nga musoro ni ar ka furu mi na bi ai aligina sira bora Larsa kan. Ngoso sherwo ni ati kuma la yanfa. Eka muso muso ya mai ai moka boyo bodi amaya yere sutara ni anga amina. Ainda su muwa amina sa nyazuze. Nyazuze. Koba. Ni la maraga be kuna betaka ko kora la maraga ke kuna kongo betaka wala nyangi mina nyizuze kada su muwa amina fe kabila ke sura. Na. Katika doya le kami betan ziruye. Koba. Me muso ni ar furko. O kara ko yambiye fe. Naam musori yalla mna ka duniya biye boya dore elu arche e kabiri dimami e ha liram ngande yalla bidia do yakye ta jegba kun dera le dimam le kifuru sama batia deba la le kobare ka ala ko sale boy ala ko sale muso war be wasa wa wa kelen dole tabata wa flatu ani akye talo naam ni muso kan yan ke ka do sulusura Allah ta amna ka kufi lata to era jate luna bora yoro bodi kana ya tu boka ta dia ma ke be fa ma fo ke yi e tara tu le di sara o tara he ko ba ah e tu le here jige se ara o le ke o here jige ba ka latif do ke ulara o here jige le se ara ma pa le e sara wa e sara jona sama bakia sewa o do le ko bora ka e ji sara ya bo e sara ke ra ye se ka ya ka bo e ke na e kele ye war garde e kele ye bulolo ye se ki ke ku asuto a ye se ki ku asuto e ko ba e sa e muso ye ku muso ka sa ye se ka ku na bundo bie sir ni be kele ka ko ba ni nya ne ke ele ni kele ele ni kele ele ni kele ele muso ya lam na ka nya ne ke dugura ana ki ele ho anu wale na e ke ma lo e ko ba adi che do wala mu be si ka fandia ma e no fan wule ya kan ka fan me o da ko korole ma di ma na e ka fo jon ye koba yena tema akoro rasu nyo sa weti akoro fuato akoro tu kwebe ko nyuma lomare kata muso jugule be se ba ba kia dewa no le ko le ka arala obato na menyar dari ara furu bato na ala bato ka boy ara furu bato nyar ka furu bato ala bato ninko ara lo do asara ala hara do ma min wa nya faru leta so lasima en atara muso nyuma bado ye keke jugufe koba aka fo muso ye hakili nyinu boroma Naam eti ben kera keke jugumisi akondi se ka bara ko mungoso ko sarati fla koso ko ma ko singa ko doli kala ra ayni kan do nya namara wula kan ganya keke jugumi manda jang namalo Allahu akbar nya so mun na ki amanya ta kisi wala ba ken kan nyuma doli kala ye Allah ya yini ka sarai wo sara doli ban ni nyuma manye ta ka jama ka bitu suma duniya ina wo ka ta ligi na songo doyi ninga bawo Allah ta la yini ngara dia ma mbana ka kole ko so nga yere so mena urala ki kanya fa mama wo akikanya na fotu mawo ala lo mu ka mbo sile musoru ara wotu jate ka nyowo mena ka se ka denya na mawo na yoro do mambe nya fa de olebe binye hal bi mbere be no raja batila ya mular tara jamare ko nya se nyamare sama bakia kole tanga ya mautu anta libatalu bila mukawimi wa anta suji wa bila munalil Na e saya aku elele be ke fariye mo ti se kallo minya anda kanabi elele be burago ye mo ni le ti se ka biyan bo nyon be na che fari a akibe ki kunti ka ba ni saya me se che far me ka ta sama eti allo ta masaya allo na e ka ta ba che ba koroka abe unana lo toro sura na fo allo miri re jati abe na sar nyana maria barra Eh ato ki afeti nuna to aboroma kolomu ani fami ka nyonyo wole bo yana kata tembe okoto fo ile te nyo ya mautu ya balaka la tarhamul miskina allati la yajid kuta yawmihi Allahu akbar eh sa yakaba ko be kura afele ti hina miskina ra niti Allah to soro na ah abe ya ra ya anga bala ibran fe wati bi andi ashi yari ya ya berna ki tabe yana ko nyala de tai to akwa sa ara sa ya ber to Allahu Akbar. Ta fo miskina ya ko so yeto wa. Hal mor elele mor mor lele da kursa ya tinile to. Ta ma bakia. Lewa do le ko bore ko. Wala da trikul yatima la ka fila la ho ta ho yo ya tubali. Na. Yatima. Eti ato yatima de. Mi fa sara ka to. Oh oh sa ya to to de. Ma na ma ni sa ya sira ma. Ya ma utu ala yu mor azabalaki. La tahamul walida wa ummuhu fi nafasiha ta ho yo la tubali. Eh ko ba. Sa ya fara ka ko be kura. Eleti hina worodena eti hina worobara wo ya tara dembe jorira aya namina wala dembina atama amakutara Allahu akbar wa kadita huzu afata fatatirku rani ahadu rani dinasi wala ta wakati ta hozu mo wala to bali na tumado nan sa ka dento tumado den sa ka na to tumado har labi sa ala mako tara eh ko ba saya le ta kerendo sir tara dular tara ya mare ka ni sikur balari e ba ma bakia na wala to anya laba to foile ta jo lewa olon e ko bare ka aya furum na so bera lewa olon e ko bare ka arata santo santo to ka ta hejira aramwa aramwa miyar miyar ah karamo ke masuba tasambi esi barfa ado me manhejike jati e ka do muso do bona ka masirikoye maka yanda ama yabere la sakan sembe bona ka jete 3 million bo heji warma million fi la bo yeda bu mane kwala kwala ka salam na nyi sudo tasara gale sama bagi dewa la le kwabare ko ya Allah ya Rabbana lakil latakul agadi ya maula al fuqara tahuju ma tunzilhu min a'la kasirih ila kan ramusih wala tubali wala tatrukul majununa allazi la yu'abu bihi ha la tara ya mariko ni sinu mariye fama bagia koile tanjo dewa Allah ya Rabbana kala ko be ko rasa ya etina furtigito fanar jigiya ala taako fanar denduwa ala taako ya jiki ka ba sanga sura katabla du ho du koro ka kwa la idrisa ya horo ti adangu dangu inna lillahi wa inna ilaihi raji ka to fatike ka ke dilaso misiri dara e na ru misiri mi rabu lari atara ko toyi na ka fodori e sangbara ni ala ka sidi man ta no ri ma eta ko toyi Allonu mendo ta le ga ye ta kurtui. Na. Allonu mendo ta bozo ngo ye ta kurtui ni. Sayati o jate. Eh ko ba. Hanyati nana le adora nyu wurba wurma. Dor je ka fanga nyu wurma ngo sanga toya ni anse gen bele. Ha? Oni ata bia de Allah ya le miye se to. Ayata ka boja ba te sora. Mi ye to do ma le fe ko ale wurtui. Ba ma ba ke. Ya. Dewa le ko bo le ko. Mutuo gona barbo alai dita kele sa yese kambe ladi la saka o ko sa abeni ta darsu le rakabile na mo kele ma nyina bena ma shiye ba na bo bro be ka tigilo fa na mi ko ati karambe eh ko ba lai dita ka karambe ni awari ele fa na ko ndi ka mo fe ara ye ka toyi Allahu akbar ya Setter witer ka la idrisa be setter witer wala dara yeda da lu fan be ko patron mena ba jeti ko patron mena ba na patron ko be abe san ti lu are ko ile te yo dewa do le ko bare ko yani witer ka ta witer na ver yesi o ba fara ka ko ka mosile orfe ya e far bora al far ka mana ya ngal mal mam ku dusu misiri Allahu akbar patron ki age ko patron berna patron berna ah patron berna kamo ke die sola na die sola kana daban yere ka dia ma mobi ta kado kama hu lu bia ya ko ralo eh ko ba eh ala le ko bare ko ibn adam ya batilla ya la ta kara ya bare ko narsi aba bakia eh ala le ko bare ko na mune ba duniya tu ya la le ko bare ko la abwa ma de ram ya ni sa ya la le ko bare ko sila ma ya mbi ya ni sa ya la le ko bare ko mi siri gba ba ta ara ya la le ko bare ko ni ari mi siri pe nduru ba ara ta ara Dewa Allah le kobarekwa. Na, sai ti saraban no yara. Dewa Allah le kobarekwa. Tara yuri kanyo ba to da jigen ngale mina. Ka ku ba ku ga ta ka cheka. Allahu Akbar. Nyar ke nyar ba to miti na jigen songo sora rata da simu ngamina ka ta ka cheka na. Kamili amini yar tigir to kanyina lai di sasa yako. Eh ko ba. Kam ba bi bo bang bang bang. Na, che ko ra che chan. Che lo ni be war be chefe. La sakan. Akakoma je kwa kwa akwa la idrisa na kwa le saya ma la idrisa to dewa lo le ko bare ko ya ba te me ame lo toro so so ro dewa lo le ko bare ko ala la du sa bu sa me gba kun me gba lewa ta le go bare go ya mautun anjabalaka latan sa nambu la fi masajin hum tahudu wala tubali eh abora da marka saya kabako be kura e tinina to nganya ko adinare mene meneru mene meneru sa ani feru tori pon pon pon bobiri ha ya le ti ko to Allahu ta ma batiya Ya Allah, kau berkuasa. Sisa kurukuruk kurukuruk, kau berkuasa. Poh, ayah lu fakat. Allah, sama batia. Ya Allah, ya mau tu. Nah, angja balak, kau aku berkurang. Jadi, tahuzul aliman fakihah. Nah, kalau orang bagaimana? Jadi, dinai nyalom bagai. Nah, saya tiruku sahih fahu wara ajuhari. Eh, etaka gafe tu aku, mulai diminta. Ma akila li sarairin wadudi derme son kakarange naam derme dinay fe to foka wurka lo dunna fe naam kambo cheta ka derto kambo ma derto arti kalambe agavere jonne na cheta nyemereru heko ba kata te abija cheta tara hanini ngara mo cheka dosa jati cheta tara kitab babar buhari sarawu allah ni arba firira heko ba e ba san wa ko ba e ba bi yor e ba chon woro saraka di mawa Allah Akbar. Bisa bi sege soro ka, kemese sege soro ka di ma. Bisa ka wa ke soro ka. Ale ti aki ma lo. Na. Don ba dor ta de la le bo yete. Ka ga se to akwo. Wolo ko se le bi ka so be do ki mo gor kara ka nyine yere ko yeta ko nyine yere. He ko ba. Ka mo dor be wolo nyina na yere ko wori yere ma lo ka sa ko bar ko. Na. Sama ba ki ya. E wa lo le ko bo. Nda ko yoro bo die. Na. Ngo gutugo ya. Karamo baba dama dama mi ngor jate. Ai ma samaru toy. Jate. Law la le le na se gutuo ya mota vie se ka kurana sa bakara ka tabila wanasi atian dianta de ma volanda ta koba atian dianta ka se ka alwamiru di adduwa affaire bi di adduwa o mota dugura fanya ta mo le nyini kana hal miliard ki katre wala o san andara ko he koba ya era la le ko bare ko gutuo meloni woye wonu gutuo meloni woye Ya Allah. Ogo gutuo ngadeni ka ta dura. Naam. Edo bora gutuo ya. Da lailu ka ta bo. Edo ti se ka dokara. Neri ki nyini nga kana fo bora gutuo ya. Allahu Akbar. Bala dugu do nyini ya to kiru ko. Ama baki ya. Ya Allah le ko bora ka. Ko te ti temara juri da wolati afise woro. Allahu Akbar. Afi juri da. Ha awola afisa. E kunu kurante la matei. Naam. Ta kuno wati ka mor ka soro. To. Kuran temi wa kura foto te dura. Re. Ile ta dese kuran na karabi suru soronji kura. Mhm. Soronji kura, soronji kura lete wey. Jati. At biute ka ta mangiri sira na Muhammad be na nga wuru kallo. Aka ta nya en boto nyini ka diama. Hal ni lebe karamo e afati karamo e baba karamo si ba karamo e. Ya karamo e be boto nyini ka diama si boto ka esoro ka kara. Esoro ka. Aka dia ka bila masa e bia le karamo den do kribi kallawa nera ya kara. Naam. Kunu to mo baro sigara le kanyin pon jimina pon jimina mo ba bila so karanga na woyo ka do sisa le soro nyukura benana eh ko ba sama bakia ya la le ko bore ka do ma minga soro nya fo ra wol be mi ya uzubila mina se to anirage bismillah na mara he ke to ayin kada bula le mo min allazina hum Ulaika hum liwarisu allazina yarisuna al-firdausa hum fi'alidu Allahumma ij'al liha min liwarisina to taglibu jati arkana yelma nam ij'al liha min liwarisi allazina yarisuna al-firdausa hum fi'alidu kitwa insi ama kula nanta baraka ko sande o mankarara kasira ni to mo warfe lai musa ta ni aye dabla ni mu'minu o ma fi salati muadin anya ta kilingelo salati muadin ni kata duma o ma le warizu ani ke lai ma resuna le firdausa o ma fi halidu Bina li warisina Ya resuna li firdalina ọmọ bẹ ha ha lẹ dọ. Alahola ilaha. Ilalahola ilaha. Ilalahola ilaha. Ilalahola ilaha. Ilalahola ilaha. Ilalahola ilaha. Ilalahola ilaha. Kuna nafasi na nafasi alikuwa nani? Na mama darasa hiketo timi tara hiketo. Na boko la ngara hiketo ai. Tafsir al-Qur'an bi al-Qur'an. Wala agbili tafsir bi ai. Sawo sinkiti ko le kawo. Naam. Tafsir al-Qur'an bil hadisi. Naam. Naam. Tafsir al-Qur'an bi aqwali sahaba. Jati. Tafsir al-Qur'an bi ra'i. Naam. Allahu akbar. Fesen ko nani leta. Ni agbili abiya ma tafsir al-Qur'an bil Qur'an. Jati. Tafsir al-Qur'an bil hadisi kagbain. Naam. Tafsir al-Qur'an bi aqwali sahaba kagbain. Naam. Anga boy tafsir bi ra'i. Me ka modin shama pana saka tabla tafsir bi ra'i le ka katara ra'i ta okubo koro. Allahu akbar. Ukosa ara odo ukosa Qur'an haya me ina karata aina ka tafsir Qur'an bil Qur'an Allah tena ai wasakirinde ler ka dogo yakoto ngoso miti biso watanga tugu watanga ara heketo a uzo ain tanyi ne bila Allah fa min aseta kabosi tana do mau dana to bai bismillah rahmanir andugulo ai Qur'an akara ni Allahu nir rahmanir rahim ama Qur'an lanya amin janda ara bismillah bundo nyini kallo wala e ka bismillah bundo lo edunya nya lahare nya naam ana mama kataka kitau fafa tete tete tete adubara dugile rawu jati tete tete albasmala albasmala albasmala albasmala alera nya do ben yo bie la siraru Allah akbar Allah amin Allah na fa nai falizamu ara lajimika albasmala falizamu albasmala ara bismillah wuridio falizamu albasmala a'udhu billahi min bismillah tamani ko kadahu la le mu'minu kura na jona mi se ranga ya jati wallahi obe hafsiye naam aga korosi warisi le kona ka sanga ya hafsi so ka sor kana naam ne ka warisi fer suma se wari fer ye ta tra kadi mi ta ka fori naam ama ke kadi naam abe kada warisi ta filanira jati ngene tigiru naam hafsi ko na se ya anor ko sarkiya sukuru ka ke filaka fu kuna naam e ka ta o fer ali ka kadi mini mini naam Urbiya be mina Al-Qur'anu samitu jamidu Al-Qur'anu samitu jamidu Al-Qur'anu samitu jamidu Al-Qur'anu samitu jamidu Andara korogambe karangaranga kumado bo mori kumado be motu fo ka iresiri jati mai Qur'an nan ndi aka eti adu Allah Qur'an nan rani Allahu akbar atahiyatu lillahi zakiyatu la tawaibat salawat abasoro nyumana Sheikh onan sinya be soro nyumana naam fitir lo sa wa be soro nyumana kan ko mato ko fo naam aha ye yere sir nayo akana bora kurana tikoma kurana cha barle kurana koma he koma kurana be ta te koma na de naam ni se wara o biel ti foti koba ni ti ko ko hadde mo se 40 or baba ha ando be chomba talika jati ha koma mi mo ti anyi ka fo de e ka fo ye yere sir de to kadi mi se warata no. ni be karangera e be karamo dele karana kale rabu yidara no. ya fo kadi harfu taakiki mali mali kuba me waji tajwidi ati foti naam waji tajwidu hamjami banya no. ya tasukuru wi kala daluka kuba ni do ka wuri kala daluka lifuti karangoro to naam ya fo kadahu la le mu'minu allazina humu binakil harakati lamu binakil harakati ma kabla la kabla dalin tafifa jati binakil harakati ma kabla dali tafifan usan ni ben limami ye kadahu lal mu'minuna kadi aflal mu'minuna momi anya momi atisa ka share elekwa elemti anya lo kuma gbele adwa leta ni kanga momara habi grindwa mna katara se wele bemi naam momi nasi kara nasi mani ele mi nasi lo ele ba le ko jati e certi mna de ala wala ko san do yo kedile ako ilahu mi yu misilu misilu ilahu mi yu misilu soronje sira soronje sira soronji ko ilahu mi yu misilu alhamdulillah bla meti akorlo ara man da eti akorlo he ara ndi mami kudusu fu da ana mbali mam kudusu allah inara amen kamokolo ngara duwa ukarfai naam aha kuna singa ko yorobodio ngo limam ya cho marka siri siri le cho masasu andi abosi limam ya andi minga fo mite fo karamo de dor kai ko ko jongo tente ar baba lu atay tasu be tien kaka lo gairil makdubi alayhi wala du alhamdulillah alhamdulillah lil arabi arabi al alamin gudo ngati so karke limam abada eh fese wo ko so ni ti o nyalo e baba kin arabo sira limam yo te kin e de lo nilo de Nini mami ka deri kara. Ni mami ka sa deri li mami yake. Nini mami ma deri kara. Ara deri ge wota. Sheri wota ta ya la ta sheri lo. Eti anda ka do kongo. Hey kuba. Ila u me yo me le lo me tujilo. Ila u me yo me de lo. Kada hula le mami no. Obe waji wota jibidi yo. Jati. Allahu akbar. Kamode biya ka jibidi kara de. Na. Ka ho ta ka fanya. Kwe kura na lo hanga diara kou. So. Hai aka na boni yo nyana ko e kura na wonyu wo lode wo lungu yo amai oh ho lode wal boy jo jo ele mata gi bitu kala ko kura na lo e da di wo e kura na lo e ko ha ye e da di wo ka na ele ni kura na lo di ta gi dilo ele ti aka mu lo ko ele kura na lo nda di ngo me nka di ngo me ni ngo lo e ma ye ameye kada hula le mu'minuna ko le ko sanga kalmatu sadaka illa man ya baga di ma faraka ba amma fa di me na fa de ajidi mafaraka bale allahumma yali na mina limumini na yali na mina limumini allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah nyangwa yo karata duye gbe ka andara ya momunu babu nyangwa yo doda anshiya allah don ngata ne ramadu batra ke karange na karanya na nyanama allah nge momunu ye amen allah nge momunu ye wole kura na dun kateme na ko momunu jigi mafara ma korofo ayi Ola ko don jatel be mumuni yesisa manguru woro nana wallahi o manguru woro ka terera mumuni le be ni atera mumuni te he ko ba atina bo hadisira atina bo shabar kuma na atina bo karamoro hakirira kurana jatel na yere ta lodu ayira jati kada hula le mominu ango me mandi mumuni lo mumuni le be jonye akwala si na homu na wo lo ndugo kwa se ma usulu filala nyon akaramo de ngole te oyi Eh baba. Atenka modele. Oh, atiba uzuri lala nyonga ambe mangiri silala ya. Ai, alazina homu. Meni meni la mania ba meni la. Biza la de muhasiana. Biza la de muhasiana. Mire sala nyonga. Biza la de muhasiana. Mo modu nan boye mi sire sertiana. Allahu akbar. Surutul kabul al husu. Allahu akbar. Sheru mina. Kamo la yinu modo kadu jamiara. E gba vilen korosu ta dirige ya bo ekunu. E na itan le. Brige ta inna lillahi. Wa inna ilaihi raji'un. La hawla la quwwata illa billah. La hawla la quwwata illa billah. Misira. Ki yere bonye fa korona fo ka se misira. Ni arka fo sawu. Ni devitin do kata abur la chomba do kata. E fe ta fo ka tu. Allah Akbar. Ni share me baba woro. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu Akbar. Sawa tari. Sawa. Inna Allah. E do imai. Allah. Sana me baba woro beti share me ko leta. Aka na boro Allahu abiyata. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bunya yera bunya naam saratir ko ni dugu karamo ka ke moko sawa jati song jen yake ba yera bunya de to wole ka ke dugu karamo ori naam dugu biye ka ba ko leto kan jon ke li mami jon ke li eh ko ba min kaulul hukamai jati songe naam nyamwa yake ba yera bunya de akwan ko ka nyamwa yake ba ta ba ko ke li mami ka muso nanu furu ka diama naam Kafaya, saya nak kaji la surah.